branché à son radiateur. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 14 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Właśnie sięgamy tam, gdzie nie sięga wzrok. Sięgamy gdzieś do głębokich pokładów października, albo nawet i listopada. Tam właśnie będzie potrzebna, jakkolwiek to nazwiemy, ta energia, którą to czerpiemy. No może i z pochmurnego poranka, ale przynajmniej już widno. No może i deszczowego, no ale przecież znowu aż tak bardzo nie jest to deszcz ze śniegiem, jak będzie za jakieś tam parę naście, dziesiąt tygodni. No właśnie mówię to wszystko nie, żeby zepsuć humor w połowie czerwca, tylko żeby w pewien sposób jakoś sobie dawkować to, ładować akumulatory, no żeby jakoś pamiętać też o tym, że i są takie dni, kiedy to już prawie godzinę temu wzeszło słońce, zajdzie przed samą 21, a dzień potrwa prawie 17 godzin. No to jeszcze 16 pozostała. Imieniny już po wschodzie słońca. końca, tak? A to dopiero piąta składamy. I Elizy, Bazylego i Walerego dziś proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. 165. dzień tego roku. Mały piątek przed nami, czyli czwartek, 14 czerwca. I zdaje się, że pan synoptyk w tych okolicznościach przyrody 5 po 5 ma dla nas prognozę pogody. Miałem wrażenie, że tak się wyrwał troszkę tak, do odpowiedzi. No, to po klasyfikacji to się wyrywa do odpowiedzi. Średnia 5,0. Zaraz sprawdzimy. Dziś pochmurno na południu, północy, na wschodzie kraju deszczowo. Najmocniej popada w Karpatach i na południu Lubelszczyzny. Do tego na Podlasiu możliwe także burze. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz porywist. Ciśnienie rośnie, na termometrach temperatura. No co my tam dziś? Na dwucyfrówki w większości regionów, to z samego rana. A w dzień znów odpoczywamy od upałów. Najniższa temperatura nad samym morzem oraz na Podkarpaciu 19-20 stopni. 21-22 w większości regionów. Najwyższa temperatura na Kujawach oraz na Mazowszu do 24. No wszystko byłoby dobrze, tylko ten błękit. Zasypiasz w otchłani lat ze snu. Oddychasz spokojnie tak. Ja czytam z oczu i twoich ust. Masz wszystko, czego pragniesz. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Niebo całe morze gwiazd są mapą twoich marzeń. Jesteś, widzę jak swoją twarz. Wynurzasz oceanu. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Dzień bez Bęcków, dniem straconym. Pani Kasia dziś stanęła na wysokości zadania. To tak a propos prognozy pogody i to, o czym przypominałem, tak życzliwie, by zachować tę radość na wiele, wiele miesięcy, pozostałą część roku. Redaktorek to potrafi optymistycznie, pogodowo nastroić. No taka dziś akurat się złożyła, że pochmurno, deszczowo i to prawie w całym kraju, miejscami możliwe także burze. No ale pamiętajmy też i o tym, że jeden z najdłuższych dni w roku przed nami to raz, dwa, że wszędzie dwucyfrówka, a trzy, że przecież to już mały piątek. No więc tych powodów do optymizmu, myślę, jest sporo. 11 minut po godzinie 5 zaglądamy do zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić i w serwisach informacyjnych, i w pozostałych audycjach, przypominając o wielu ważnych wydarzeniach, także o rocznicach, bo dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Przypomnijmy, został uchwalony przez Sejm w czerwcu 2006 roku, w 66. rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do obozu Auschwitz. O 10:00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji kodeksu wyborczego. Chodzi m.in. o skrócenie procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały PKW dotyczących podziału na okręgi wyborcze, powoływania urzędników wyborczych oraz o transmisję i nagrywanie przebiegu głosowania w lokalach wyborczych. Ta ostatnia zmiana ma związek z wejściem w życie unijnej dyrektywy o ochronie danych osobowych, a więc znów kłania się RODO. Podczas tego posiedzenia odbędzie się też drugie czytanie projektu ustawy reformującej szkolnictwo wyższe, zwaną Konstytucją dla Nauki. Proponowane przepisy m.in. zwiększają rolę rektora, wprowadzają nowy organ, Radę Uczelni, zmieniają sposób finansowania uczelni, nie likwidują habilitacji, a zawężają znaczenie tego stopnia naukowego. Zmieniają także sposób uzyskiwania doktoratu, zmniejszają liczbę dyscyplin naukowych i wprowadzają przepisy dotyczące lustracji. Te nowe przepisy mają wejść w życie 1 października. W Sejmie odbędzie się też drugie czytanie projektu uchwały powołującej Komisję Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Ta komisja ma badać okres rządów koalicji PO-PSL od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. Jak napisano w projekcie, chodzi o zbadanie prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów, usług i podatku akcyzowego. W Sejmie dwa posiedzenia zaplanowała dziś Komisja do spraw Amber Gold. Podczas pierwszego posiedzenia posłowie będą pracować w trybie niejawnym. Na posiedzeniu jawnym, które rozpocznie się o 10:00, zeznanie będą składać dwaj kolejni urzędnicy administracji skarbowej. O 10:00 w Szczecinie oficjalnie rozpoczną się Światowe Dni Morza. W uroczystym otwarciu wezmą udział delegacje z ponad 40 państw. Przypomnijmy, to największe morskie święto Narodów Zjednoczonych, którego gospodarzem po raz pierwszy jest Polska. Organizacja Światowych Dni Morza w Szczecinie jest wyróżnieniem oraz szansą na promocję. Ponadto ten rok, rok wyjątkowych rocznic 70-lecia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która patronuje wydarzeniu, oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś i jutro odbędą się sesje plenarne. Przedstawiciele branży morskiej z całego świata będą dyskutować nad najważniejszymi sprawami dotyczącymi gospodarki morskiej i przemysłu stoczniowego. Delegaci poruszą m.in. temat zatrudnienia w przemyśle morskim, nowych technologii ochrony środowiska. Będą też inne tematy. No a Światowe Dni Morza to również atrakcje dla mieszkańców i turystów. Od dziś do jutra w Łasztowni w Szczecinie będzie trwał festyn morski. Będzie można wziąć udział w grach, w warsztatach, także z bliska zobaczyć polskie statki i okręty. To w Szczecinie dziś, jutro, a w Krakowie drugi dzień kongresu Impact 18 poświęconego gospodarce cyfrowej i przyszłości. Gośćmi są politycy, przedstawiciele biznesu i przedsiębiorców, a jednym z tematów spotkania jest sztuczna inteligencja. Na kongresie po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany humanoidalny robot Sofia. W kongresie bierze udział 6 tysięcy osób, spotkania odbywają się na 4 scenach, a dyskusje toczą się w 8 ścieżkach tematycznych. No, coś podejrzewam, że będzie robiła wrażenie ta ona, czy też ten on, robot humanoidalny. Zofia. 14:30 po piątej. Za chwilkę szelest prasy, a więcej z wydarzeń, tak jak wcześniej wspomniałem, i w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, to o czym zapowiadamy także na portalu polskieradio.pl. Do domu brud. myśli wiadomości, plotki nieuliczne. Kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach? Znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż. Czujne ucho i między innymi pan Jacek z Krakowa. Tak, tak, sztuczna inteligencja. Wszystko to naturalne. Tak jest i o sztucznej inteligencji także w prasie, w dzienniku konkretnie. Mamy bardzo prężnie rozwijający się ekosystem twórców rozwiązań opierających się na sztucznej inteligencji. Tak mówi Przemysław Schuler z Microsoftu. Światowy gigant sprawił, że w Polsce radzą sobie firmy zajmujące się sztuczną inteligencją, a wnioski są budujące nad Wisłą. Współpracujemy w sprawie z 100 podmiotami, które wyrosły już ze stadium start-upów. Polska sztuczna inteligencja podbija świat. Możemy konkurować z zagranicą. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Oczywiście nie uciekamy jakoś specjalnie i pewnie nie uciekniemy od tematu Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które już dziś się rozpoczynają. I w Pulsie Biznesu też ciekawe typy 14 przedsiębiorców i menedżerów, którzy to wytypowali wyniki, bowiem rywalizują miało piłkarskiego eksperta. Kibice biało-czerwonych nie przeżywają dramatu podczas rosyjskiego mundialu. Tego pewni są ludzie biznesu, którzy typują i 13 z 14, że Polacy wyjdą z grupy. Choć niektórzy zakładają, że to będzie spacerek, wygramy wszystkie mecze. Niektórzy też obstawiają zwycięstwo z Japonią, ale potyczki z Kolumbią, z Senegalem budzą obawy. Większe problemy mamy mieć z drużyną z Ameryki Południowej. Gdyby to uśrednić, no to może być remis. Czterech typerów obstawia, że wygramy. O tym, jak to Polacy mają wyjść z grupy, ale jednak jak zwykle wygrają Niemcy. No na razie to takie prognostyki Mundialu 2018. O tym dziś w Pulsie Biznesu. No i jeszcze Rzeczpospolita. To już na poważnie o tym, że już w przyszłym roku maile zaczną zastępować listy polecone, wysyłane przez urzędy. Monopol na obsługę elektronicznej korespondencji prawdopodobnie uzyska Poczta Polska. E-doręczenie, czyli e-mail, który ma mieć moc urzędową, zastąpi list polecony. Docelowo ma być wyłączna forma oficjalnej komunikacji między instytucjami publicznymi, ale też pożądana w relacjach obywatela z administracją państwową. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, system e-doręczeń zorganizuje, będzie nadzorował Narodowy Operator Cyfrowy. Tym zostanie najprawdopodobniej Poczta Polska. O tym dziś Rzeczpospolita. Trzy tematy z trzech tytułów, a pewnie i więcej o świecie biznesu, o sporcie i ze świata nauki. Także w porannej audycji między innymi właśnie tam więcej z prasy. Polecamy i zapraszamy to po szóstej. Teraz 21 po piątej. Za chwilkę kalendarz, także ten muzyczny, ale wcześniej takie no, ciekawe dźwięki. Robert Cichy i Przyjaciele. Minut po godzinie piątej, ponad godzinę po wschodzie słońca. Ciąg dalszy kalendarza. Druga część tego, o czym mówiliśmy przed godziną. I tak w 1845 roku pierwszy na ziemiach polskich pociąg pasażerski wyjechał z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego. otwierając warszawsko-wiedeńską komunikację kolejową. To było 173 lata temu. 150 lat temu urodził się Karl Landsteiner, austriacki immunolog i patolog. To właśnie on wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. Przypomnijmy, w 1940 wraz z Aleksandrem Wienerem odkrył czynnik RH. Zmarł w 1943 roku. Przypominamy, dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. W 1927 roku magistrat miasta stołecznego Warszawy podjął uchwałę o założeniu ogrodu zoologicznego w stolicy. 72 lata temu zmarł John Dodd, angielski wynalazca, jeden z twórców podstaw współczesnej telewizji. W 1924 roku zbudował telewizor odtwarzający zarysy przedmiotów, a kilka lat później dokonał pierwszych prób z przekazywaniem na odległość obrazów kolorowych. Zresztą też wynalazł noktowizor. Angielski wynalazca John Baird zmarł w 1946 roku. Równo 60 lat temu w Świerku pod Warszawą uruchomiono pierwszy polski reaktor atomowy EWA. W 1969 roku zmarł prozaik Marek Chłasko. 48 lat temu odszedł Roman Ingarden, filozof, estetyk, jeden z głównych przedstawicieli polskiej fenomenologii. 31 lat temu pożegnaliśmy Stanisława Bareję, reżysera i scenarzysta filmowego, a 10 lat temu odszedł Esbjörn Svensson, szwedzki kompozytor, pianista, twórca niezwykłego tria jazzowego. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach, rocznik 61. 57 lat kończy wokalista popularnej grupy Culture Club, Boy George. I'm a man Boy George, urodzinowo na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za chwilkę ciąg dalszy, teraz 5:30 i prognoza pogody. No niby w wielu miejscach z pewną taką niejasnością. Słońce, bo ma być pochmurno na południu, północy i na wschodzie kraju, także deszczowo. Najmocniej popada w Karpatach i na południu Lubelszczyzny. Do tego burze możliwe, głównie na Podlasiu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. No może jakoś specjalnie mocna kawa nie będzie potrzebna, bo ciśnienie rośnie. A na termometrach już teraz wszędzie dwucyfrówki. W dzień odpoczywamy od upałów nad morzem oraz na Podkarpaciu od 19 stopni. W większości regionów 22. Najwyższa temperatura na Kujawach oraz na Mazowszu do 24. I'm Nick Van Leyde, wokalista i muzyk Cutting Crew, kończy 60 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o jednej z ważniejszych postaci w historii muzyki. Prezentował niezwykły głos, ponadczasową muzykę, nieprzeciętną osobowość. Szacowany nakład ze sprzedaży wszystkich jego wydawnictw na całym świecie, ponad 150 milionów egzemplarzy. To jeden z niewielu artystów z największą liczbą sprzedanych albumów muzycznych w dziejach, w historii muzyki. No i dziś będzie to jedna z piosenek, jak my to mówimy, czepialskich. A dlaczego? A dlatego, że 47 lat temu tak sobie pomyślał, postanowił pójść na emeryturę. W roku 1971. Frank Sinatra. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. Budzikowe kalendarium muzyczne. I've seen the yellow lights go down the Mississippi. I've seen the bridges of the world and they're for real. I've had a red light on the wrist without me even getting kissed. It still seems so unreal. I've seen the morning in the mountains of Alaska. I've seen the sunset in the east and in the west. I've sang the glory that was Rome and passed the hound up singers home. It still seems for the best. And I'm far Rocznik 49. Jim Lea, basista, wokalista, klawiszowiec, skrzypek Slade. Na 69. urodziny artysty. Najlepsze życzenia. Pamiętamy, że 79 lat temu urodził się pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent pan Czesław Majewski. 59 lat temu reżyser i scenarzysta filmowy Władysław Pasikowski. Pamiętamy też, że dziś obchodzi urodziny Steffi Graf, niemiecka tenisistka, mistrzynia turniejów wielkoszlemowych w grze pojedynczej i podwójnej, mistrzyni olimpijska z Seulu oraz wicemistrzyni z Barcelony. Najlepsze życzenia urodzinowe i imieninowe. Państwa poranna korespondencja, no, co ja zrobię, że są tacy, którzy lubią pogodowo inny obrót sprawy. Na przykład pan Marek z trasy Wieliczka-Częstochowa informuje, że na Jurze już jesień. 12 stopni za oknem, pochmurno, to w Zgorzelcu od pani Krystyny. Sygnał od pani Aleksandry, że jeszcze lato w sercu i przed maską też ostrożnej, bezpiecznej jazdy. Dobra informacja z autostrady A2. Już bez utrudnień przejedziemy między węzłami Grodzisk Mazowiecki a Wiskitki. Ruch odbywa się bez utrudnień. Bardzo serdecznie prosimy państwa o ostrożną jazdę. Na dzień dobry. Pani Paulina też na nasłuchu. Witamy serdecznie i pan Tomek i pani Ania z Gliwic, gdzie od wtorku pochmurno, czasami pada mały lub większy deszcz, ale zimno nie jest. No pogodowo inny ten obraz świata nam się maluje, a za tydzień już dnia zacznie ubywać. No niektórzy tak mają, że lubią jesień i zimę, no. Przysłowie na dziś. Upał, wsianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa, a jeżeli słota, w zimie dużo błota. Może i to taka zapowiedź lata, czy jak to tam. No, w każdym razie trzymamy się tych mądrości ludowych i po nie sięgamy właśnie o tej porze. 14 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze jedna data w muzycznym kalendarzu. Wspominamy perkusistę Grzegorza Schneidera. Współpracował z Homo Twist, współpracował z Jamem. Odszedł 5 lat temu. Współpracował także, nagrał płytę z zespołem Chłopcy z Placu Broni. Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Szczęście widzieć chcesz. Mów do mnie szeptem. Co dalej jest? Co dalej jest? Jeśli się nie boisz mówić nic, jeśli się nie boisz mówić nie, jeśli wszechświat to wszystko, powiedz może. No i jak tu nie wspominać? I jak tu się nie rozmarzyć w 21. rocznicę ślubu państwa Asi i Mikołaja z Wrocławia. Wszystkiego dobrego życzymy. Za 10 minut szósta wracamy do rzeczywistości. Czas na country w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Supergwiazdor muzyki country Alan Jackson jest dumny ze swojego południowego pochodzenia. On przyjechał do Nashville ze stanu Alabama, z małej jakiejś dziury. Pisał piosenki i żona w niego bardzo wierzyła. On na początku w Nashville przecież nie miał żadnego zajęcia. Nikt go nie chciał lansować, a piosenki przecież tak łatwo nie powstawały. Ona jednak w niego wierzyła, pracowała, no i wreszcie Alan Jackson, piosenka po piosence, udowadniał, że zasługuje na wielką karierę, bo płyty rozchodziły się znakomicie. I oto w 2000 roku nagrał piosenkę Where I Come From, czyli miejsce, skąd pochodzę. Tam, skąd pochodzę, pieką placki z kukurydzy, pieką kurczaki, popijają piwem, bawią się wesoło w weekendy, ale ciężko pracują przez cały tydzień. W soboty i w niedzielę wypoczywają, w niedzielę idą do kościoła i wierzą, że kiedyś trafią do nieba. Tak opowiada właśnie Alan Jackson różnym ludziom, którzy zatrzymują go, tak jak ten policjant za przekroczenie szybkości gdzieś na północy, czy gdzieś w barze. On jest dumny ze swojego pochodzenia. Life's rolling wheels and shifting gears round that Jersey turnpike. Barney stopped me with his gun 10 minutes after midnight. Said, sir, you broke the limit in this rusty old truck. I don't know about that accent, son, just where did you come from? I said, where I come from, it's cornbread and chicken. Where I come from, a lot of front porch sitting. Where I come from, trying to make a living and working hard to get to heaven. Where I come from, well, I south of Detroit City, pulled in this country kitchen. Try their brand of barbecue, sign said finger licking. Well, I paid the tab and the lady asked me how'd I like my biscuit. I'll be honest with you, ma'am, it ain't like mama fixed it. Cause where I come from, it's cornbread and chicken. Where I come from, a lot of front porch picking. Where I come from, trying to make a living and working hard to get to heaven. Where I come from, I was chasing sun on 101 somewhere around Ventura. I lost a universal joint and I had to use my finger. This tall lady stopped and asked if I had plans for dinner. Said, no thanks, ma'am, back home we like the girls that sing soprano. Cause where I come from, it's cornbread and chicken. Where I come from, a lot of front porch sitting. Where I come from, trying to make a living and working hard to get to heaven. Where I come from, I was heading home on 65 somewhere around Kentucky. And the CB rang for the bobtail rig, it's rolling on like thunder. Well, I answered him and he asked me, aren't you from out in Tulsa? No, but you might have seen me there, just dropped a load of salsa. Where I come from, it's cornbread and chicken. Where I come from, a lot of front porch picking. Where I come from, trying to make a living and working hard to get to heaven. Where I come from, yes, cornbread and chicken.

Leclerc. Pachnąca okazja w Leclerc. Perełki zapachowe Lenor Unstoppable za 19,95. Zniewalający zapach kryje się w perełkach Lenor Unstoppable za 19,95. Leclerc. Żegnamy reklamy.